Llega tu can. Nintihenani. Aquí anda no na yuk. Kuenes. Ni galuna chulana. Que de no se mana bajú. Ninde badu. Pestus. Sin su papa que Segundo de crisis. Tu badu está en madi. Pes mi te, ona ne nadi. Ha. Ni ni che ni. Mi ne mo tip, li ne dengi. Mi ne nani. Se me ni che ya, ona ne ste. Kano da ste kani. Kano Кавые тесто катать ты. Ленки пес яхшы толпы гет, кырады шугадын.